Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Turkije heeft het licht op groen gezet voor Finland om lid te worden van de NAVO. Laat Finland Zweden nu in de kou staan. En er zijn opnieuw rellen in steden in Frankrijk. Gaat u horen in het nieuws. Met Jan van der Putten. In Franse steden zijn opnieuw ongeregeldheden geweest bij demonstraties tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Onder meer in Parijs en Lyon leidde dat tot confrontaties tussen de politie en demonstranten. Zo'n 4000 mensen zouden aan het protest in Parijs hebben meegedaan. Volgens lokale media zijn er zeker 60 mensen aangehouden. 5 agenten zouden gewond zijn geraakt. Donderdag omzeilde de Franse president Macron het parlement om de impopulaire verhoging van de pensioenleeftijd erdoor te krijgen. De Turkse president Erdogan is bereid de aanvraag van Finland voor het lidmaatschap van de NAVO te steunen. Dat zei hij na een gesprek met zijn Finse collega Niinistö. Erdogan ligt al tijden dwars bij de aanvraag van het lidmaatschap door Finland en Zweden. Volgens hem steunen die twee landen terroristen. Maar Erdogan vindt dat Finland inmiddels voldoende stappen heeft gezet. De nabestaanden van een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht stellen vervoersbedrijf Cubus en de provincie Utrecht mede aansprakelijk voor zijn dood. Dat schrijft de Volkskrant. Doordat de trambestuurder de deuren dicht hield, zaten de passagiers vast in de tram toen Gökmen T. het vuur opende. Vandaag is het 4 jaar geleden dat Gökmen T. in en rond de tram 4 mensen doodschoot. In Utrecht wordt die aanslag vanochtend herdacht. Gerard Sanderink is geschorst als topman van ingenieursbureau Oranjewoud en bouwbedrijf Structon. Volgens de bedrijven is dat gebeurd vanwege de periode van incidenten rond Sanderink. De topman komt geregeld in het nieuws door privéconflicten die uitgevochten worden in het openbaar. Eerder werd Sanderink op verzoek van het OM al geschorst als topman van IT-bedrijf Centric. De Amerikaanse president Biden zegt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin oorlogsmisdaden heeft gepleegd. En hoewel de VS het internationaal strafhof in Den Haag niet erkent, noemt Biden het besluit om een arrestatiebevel tegen Poetin uit te vaardigen gerechtvaardigd. Het strafhof noemt de deportatie van kinderen uit Oekraïne naar Rusland als hoofdreden. Onafhankelijk onderzoekers stelden onlangs vast dat minstens 6000 kinderen zijn afgevoerd. Schrijfster en columnist Beatrice Ritsema is overleden. Ze schreef onder meer over etiketten en had in Trouw ruim 20 jaar de rubriek Moderne Manieren over omgangsvormen en sociale dilemma's. Allerlei kwesties werden in haar rubriek besproken, van het beëindigen van een vriendschap tot hoe om te gaan met een boerende buurman in het theater. Ook schreef ze een aantal boeken. Vorig jaar werd longkanker bij haar geconstateerd. Tot vlak voor haar dood bleef ze haar column schrijven. Beatrice Ritsema was 69 jaar. En het weer. Eerst nog een bui. Verder droog en zon. Later weer enkele buien met in het noordoosten kans op onweer. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en 10 tot 14 graden. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl, investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Ze zouden hand in hand lid worden van de NAVO, Zweden en Finland. Maar nu lijkt het erop dat voorlopig alleen Finland zich mag aansluiten bij het bondgenootschap, want Turkije gaat wel akkoord met het lidmaatschap van dat land. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton, goedemorgen. Goedemorgen. Die Finse president die was gisteren op bezoek bij de Turkse president Erdogan. Was het eigenlijk voor dat moment nog spannend of Turkije het groene licht zou geven? Nou, dit zat er wel aan te komen. Turkije zei al eerder, we hebben geen problemen meer met Finland, maar we houden vast aan het verzet tegen Zweden. En ja, officieel moeten het Turkse en Hongaarse parlement nog instemmen. Het wordt gezien als een formaliteit. Dus met deze steun is Finland een stap dichter bij het NAVO-lidmaatschap en ja, staat Zweden nog in de wacht. Ja, eerst dan toch nog even over Finland. We hoorden bij jou op de radio vrouwen in Finland die aan het trainen waren om het land te verdedigen. Toch een belangrijk moment voor dat land dus. Ja, zeker. De Finnen vinden het echt belangrijk dat ze zo snel mogelijk kunnen toetreden. Ze zijn zich heel goed bewust van die lange grens van ruim 1300 kilometer. En ja, ze zeggen, we zijn een klein landje, minder dan 6 miljoen inwoners. En na de Russische invasie van Oekraïne zeggen ze ook, dit kan ons ook gebeuren. En de Finnen houden ook al jarenlang rekening met het NAVO-lidmaatschap. Al in de jaren 90 hebben ze een noodplan gemaakt. Alle politieke partijen waren het toen al over eens. In een noodgeval moeten we gebruik kunnen maken van een NAVO-optie. En dat noodgeval werd de Russische invasie van Oekraïne. Ja. En officieel zegt Finland nog steeds, ja, het doel is dat we samen met Zweden optrekken. Maar de Finse president zei ook gisteren, de aanvraag is niet compleet zonder Zweden. Maar achter de schermen kun je zeggen, zijn de Finnen klaar om Zweden los te laten. Ja, en hoe wordt daar in Zweden tegenaan gekeken? Nou, ze vinden dit niet leuk, maar ja, dit zagen ze ook wel aankomen. De Finse regering en ook de NAVO-baas Jens Stoltenberg hebben al eerder laten doorschemeren dat dit een mogelijkheid is. En het is ook zo dat op het moment dat Turkije en Hongarije Finland officieel goedkeuren, dan is Finland lid van de NAVO. Dus ja, het zou ook gek zijn als ze zich daartegen zouden verzetten. Tegelijkertijd is dit niet hoe Zweden het zich had voorgesteld. Een klein jaar geleden, mei 2022, na de invasie van Oekraïne, ja, toen maakten Zweden en Finland samen bekend dat ze lid wilden worden. En toen werd er gezegd, we blijven kost wat kost samen tijdens dit proces. Maar ze hadden dit conflict met Turkije niet voorzien. Nee, en dat conflict tussen Turkije en Zweden, dat zit hem onder andere in de behandeling van de PKK, de Koerdische terroristen, zoals Turkije dat noemt, ja, en de uitlevering daarvan. Is daar vooruitgang? Met andere woorden, zal je toch binnenkort iets tussen Zweden en Turkije zien schuiven, denk je? Nou, dat is onduidelijk. Kijk, de onderhandelingen tussen Turkije en Zweden werden pas geleden volledig afgebroken. Dat gebeurde na de Koranverbranding door de rechtsextremist Rasmus Paludan in Stockholm. Inmiddels zijn die onderhandelingen weer hervat, maar ja, Turkije blijft zich verzetten tegen Zweden. De verwachting is dat Turkije en Hongarije ook uiteindelijk zullen toegeven, omdat het ook een probleem is voor de NAVO als Zweden achterblijft. De verwachting is ook dat eind juli bij de NAVO-top in Litouwen dat Finland uiteindelijk kan toetreden. Maar ja, wanneer Zweden kan toetreden, dat is onduidelijk. Tja, gaan we zien. Dankjewel, Rolien Kreton. Hij stond eventjes in Berlijn tegenover de Russische ambassade, een opgeblazen Russische tank. Na een paar dagen moest hij daar weg, omdat het leidde tot spanningen tussen Russen en Oekraïners in Berlijn. Sinds gisterenmiddag staat het ding opeens bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Ja, daar komt hij aan! In de verte een oranje vrachtwagen met knipperlichten. Er wordt hier al lang gewacht op de tank. Convoy exceptioneel. De tank zit onder een oranje zeil. Ziet eruit als een soort geheim object. En hier staat Gerard Boink, ex-militair. Heeft 5 jaar na zijn pensionering gewerkt voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En is 5 jaar lang monitor geweest in Oost-Oekraïne. En dit is de man achter de tank die nu deze kant op komt. Hoe bent u hierbij betrokken geraakt? Ik was samen met een Duitse vriend van mij, Enno Lentzen. Waren we in Oekraïne afgelopen juli vorig jaar. En toen op het plein voor het ministerie van Buitenlandse Zaken was een heleboel vernield Russisch materieel tentoongesteld. En dat was hetzelfde in Warschau en in Praag. En we zeiden tegen elkaar, hoe mooi zou het zijn om dit ook in Nederland en in Duitsland voor elkaar te krijgen. Wat bedoelt u dan met mooi? Nou, weet je, niet mooi in de zin van, want de oorlog is natuurlijk verschrikkelijk. Maar om het bewustzijn van het Nederlandse publiek, maar ook voor hem en ook voor het Duitse publiek, om dat in stand te houden. Want we voelden op dat moment al een beetje dat als die oorlog heel erg lang zou gaan duren, dat er toch een soort van Oekraïne-moeheid bij de bevolking zou kunnen gaan optreden. Wat zie je hier gebeuren? Nou ja, er wordt hier een tank gehezen op zijn plek gezet. Ja. En weet je wat voor tank het is? Ja, uit Oekraïne. Ja. Waarom staat hij nou in Groesbeek? Ja, dat we kunnen zien wat Rusland allemaal doet. En dat soort dingen. Uitpakken van de tank. Doet u niet dagelijks toch een Russische tank vervoeren, of niet? Een Russische tank niet. Wel voor het Nederlandse leger, daar rijden we regelmatig voor. En tot het ontvangstcomité van de tank behoort de plaatsvervangend ambassadeur van Oekraïne in Nederland. My name is Anatoly. I am deputy head of mission. What do you think about this initiative? That's the great initiative. And I hope very much that this is important, but still the first step in this extraordinary travel of this damaged Russian tank across the Netherlands. Ik hoop dat dit het begin is van een lange reis van deze tank door Nederland. I'm sure that it will help local people to understand the scale of tragedy and disaster Ukrainians have to face today. Als ze naar deze tank kijken, hoop ik dat mensen gaan begrijpen aan wat voor agressie Oekraïners dagelijks worden blootgesteld. En het zeil is eraf. De tank wordt zichtbaar. Je ziet nu ook hoe zwaar die beschadigd is. Metalen wielen, gesmolten ongeveer. Deze Russische tank, een T-72, komt uit de omgeving van Bucha. Heeft deelgenomen vorig jaar aan de aanval op Kiev. En bij die aanval reed hij op een antitankmijn. Dan zie je wat zo'n mijn doet. Dik staal, compleet verwrongen. Mark Slinkman, burgemeester van Bergendal. Waar Groesbeek onder valt. We hebben inmiddels vele honderden Oekraïners die bij ons wonen. En dat we hen ook kunnen bieden dat dit symbool van hoop voor hun vaderland hier nu is. Daar ben ik heel blij mee. Waarom is dit een symbool van hoop? Je ziet een oorlog die alles verwoest. Een land dat wordt binnengevallen. En dan zie je dat zo'n volk strijdt voor zijn vrijheid ook wint. De goede gaan dit tot een goed einde brengen. Dus dit toont dat de Russen niet onoverwinnelijk zijn? Bepaald niet. Ja, hoe staat hij erbij? Ze waren tevreden, ja. Dus we laten hem staan zo. In elk geval nog 2 maanden, want dan gaat de tank door naar Amsterdam, waar die dan op het Leidseplein komt te staan. Een bijdrage was dit van Wessel de Jong. Radio. Het is bijna 6:15. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Galit en Sophie vertelde sportpresentator Tom Egbers zijn kant van het verhaal. In een Volkskrant-artikel werd hij onder meer beschuldigd van het pesten en intimideren van een veel jongere vrouw waar hij een relatie mee had gehad. Na een affaire van 3 jaar zette Egbers er een punt achter, maar volgens hem bleef de vrouw appen en bellen. Zijn echtgenote bemoeide zich er daarna mee. Mijn vrouw heeft haar gebeld. Mijn man heeft je duidelijk gemaakt dat het uit is. Waarom blijf je hem berichten sturen? En toen heeft zij gezegd... ik heb helemaal niets te maken met jou. Ik heb een relatie met Tom. En toen heeft ze... uiteindelijk gezegd... Nou ja, dat ga ik niet hier delen, maar ze heeft dingen gezegd... maar die tevens een bom vormden onder de reddingskansen voor mijn huwelijk. En toen... Ze zei dingen over mijn vrouw en ze zei dingen over mij... die allebei niet waar waren. En toen ontplofte ik. Toen was ik echt woedend en ziedend. En Egbers erkende dat hij haar daarna had uitgescholden op de redactie. Nou, het zijn wel woorden die ik herken, laat ik het zo zeggen. Het is iets wat ik in woede... Als iemand je mensen in de rug steekt... en je bent buiten... Hoe kun je dat in godsnaam maken... dan maak ik dat duidelijk. Maar dan zei je dat waar andere mensen bij waren. Nou, dat heb ik fout gedaan. Egbers is de komende maanden niet te zien op televisie. Dat kwam gisteren naar buiten. En daarom vindt hij het belangrijk om zijn verhaal nu te doen. Omdat ik uiteindelijk iedereen recht in de ogen wil kunnen aankijken. Ik wil met iedereen kunnen spreken. Ik wil ook dat, mochten er mensen zijn die zich door mij... Op de een of andere manier onveilig hebben gevoeld... of dat ik daaraan bijgedragen heb, dan wil ik desgewenst... graag met die mensen in gesprek. Natuurlijk, ben vanzelfsprekend bereid. Maar na 4 decennia bij het grof vuil gezet worden... dat laat ik niet zomaar gebeuren. Gisteren vaardigde het internationaal strafhof... een arrestatiebevel uit... tegen de Russische president Poetin. Belangrijkste aanklacht is de deportatie van kinderen. Nieuwsuur sprak met Chris van den Wijngaard, voormalig rechter bij het internationaal strafhof. En zij vindt het logisch dat het strafhof begint met deze aanklacht. Als je hoort wat de aanklager heeft gezegd vandaag, Karim Khan, en dan is het eigenlijk de policy van van de aanklager, heeft hij ook voor de Veiligheidsraad vorige week gezegd, van te beginnen met de meest kwetsbaren in de oorlog. En dat misdrijf van het deporteren van minderjarigen was voor hem een prioriteit. En het zou ook wel kunnen dat dit een misdrijf is dat makkelijker is om te bewijzen. Van der Wijngaard gaat ervan uit dat er nog meer aanklachten zullen volgen. Poetin kan alleen vervolgd worden als hij in Den Haag is. En dat ziet de voormalige rechter niet snel gebeuren. Dus ja, voorlopig is de kans klein. Maar, brede rozij, het kan verkeren. Dat heeft ook Milosevic meegemaakt. Dat heeft Charles Taylor meegemaakt. Dat heeft Karadzic meegemaakt. Dat heeft Saddam Hussein en ook Muammar Gaddafi. Ja. En naar verluid is dat voor Poetin echt een geweldige vrees die hij heeft, het beeld van Muammar Gaddafi. Langs de lijn en omstreken sprak Marit Bouwmeester. Ze behaalde gisteren haar 5e titel als Europees kampioen zeilen. Opmerkelijk, want het succes van Bouwmeester beviel na de Olympische Spelen in 21 van een dochter. En daarom is dat dus opmerkelijk. Ze keerde dit najaar terug op het water. En het is haar 5e Europese titel, maar ze vertelde dat deze voor haar toch bijzonder is. Nou, het is zeker heel speciaal. En ja, mijn vriend die zegt het altijd wel heel erg mooi. Want voorheen was het gewoon mijn eigen Olympische campagne. En nu is het gewoon de Olympische campagne van ons samen. Of van eigenlijk het hele thuisfront. En ik ben ook heel erg dankbaar dat ze mij die kans gunnen om het nog 1 keer te doen voor volgend jaar. Dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, en je hebt natuurlijk de dag na de verkiezingen. Je hebt ook het weekend na de verkiezingen. En de weekendkranten die blikken natuurlijk op de zege terug van Caroline van der Plas in de boer-burgerbeweging, Jan. En vooral ook over de uitdaging die zo'n grote winst met zich meebrengt. Zo schrijft de Telegraaf over risico's en valkuilen van die groeispurt van BBB. Voorbeelden uit het verleden zijn er natuurlijk de LPF, Forum voor Democratie. Die haalde een monster verkiezingszegen en daarna ging het bergafwaarts. NRC heeft er ook een stuk over. Schrijft over hoe BBB ineenstorting wil vermijden. De partij blikt terug hoe ze bij de selectie van kandidaten al zoveel mogelijk risico's uit de weg gingen. En ook tijdens de selectie hielden ze de lessen van het verleden in het achterhoofd. Herkennen van politieke gelukzoekers, zegt een partijlid van BBB. Een totaalverbod op uitpubliek bij wedstrijden in het betaald voetbal. Dat komt steeds dichterbij, dat zegt de Nederlandse Politiebond in het AD. De bonden hebben vaker bij burgemeesters aangedrongen op een verbod voor uitpubliek bij voetbalwedstrijden. Voorbeeld Leeuwarden. Er waren rellen geweest tussen Cambuur-supporters en bezoekende fans. En toen was voor burgemeester Buma de maat wel vol. De rest van het seizoen is er geen uitpubliek meer welkom. Voorzitter Struis van de Politiebond die zegt de spanning neemt toe, want het eind van het seizoen nadert. Niet alle supporters zijn hun emoties de baas. En daar moet wel bij worden aangetekend dat het voetbalgeweld niet heftiger is dan andere jaren. En een groot probleem is natuurlijk het personeelstekort bij de politie. Politie moet keuzes maken, zegt de Voetbalbond in het AD. Dan een stuk in de Telegraaf over de wens om thuis te sterven. Dat wordt allemaal steeds lastiger om te realiseren, zegt de beroepsvereniging Verzorgende en Verpleegkundigen VNVN in de Telegraaf. Dus die beroepsvereniging zegt, ja, het lukt allemaal niet om de nodige thuiszorg te regelen. Patiënten die snel zullen sterven kunnen daardoor niet naar huis, maar dan moeten ze overlijden in het ziekenhuis, in het verpleeghuis of in een hospice. En volgens de brancheorganisatie Zorg Thuis NL hebben zorgaanbieders thuiszorg het afgelopen jaar elke dag zorg moeten weigeren aan patiënten die in de laatste levensfase zitten. Een van de redenen is ook dat zorgverzekeraars geregeld niet alle geleverde zorguren vergoed. En daarom haken thuisorganisaties steeds vaker af. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Een feestje in Amsterdam, want daar opent na een flinke verbouwing vandaag het Rembrandthuis. Het huis waar de wereldberoemde schilder gewoond en gewerkt heeft. Het museum is groter geworden en hoopt op meer bezoekers. Mark-Robin Visser ging er kijken. Hij kijkt wat dromerig voor zich uit eigenlijk. Hè? Een beetje in de verte. Een jonge jongen, hoe oud zou die zijn? 12, 13, 14. En zijn naam, dat weten we wel, is Titus. Titus. En Titus is hier geboren. Ja. Milou Halbesma, directeur van het museum. Ja, mooi hè. Nou, Titus is weer thuis. Titus was de zoon van Rembrandt, voor wie dat niet weet. En wat zo prachtig is, Titus is hier geboren in dit huis. Hij is opgegroeid in dit huis. Zijn vader schilderde in dit huis en heeft hem dus geschilderd in dit huis. En nu, na 400 jaar, is het werk voor het eerst weer terug in het Rembrandthuis. Dus je kunt je voorstellen hoe trots wij zijn. We schuifelen door. Ja, er lopen hier nu al mensen rond. Het museum is nog niet open, maar dit zijn mensen die zijn uitgenodigd namens de Vriendenloterij en die krijgen alvast een preview van de preview eigenlijk. Ja, en dat vinden ze fantastisch. En wij vinden het ook heel leuk. En het is voor ons ook weer even oefenen, want we zijn toch 4,5 maand dicht geweest. Dus dan is het heerlijk als je even een dagje hoe nog... Hoe de doorloop wat, is, hè? Hoe de doorloop is. Want dat is heel belangrijk in een museum. Is die ook veranderd na de verbouwing? Nee, de doorloop is niet veranderd, maar omdat we een verdieping extra hebben, kunnen er meer mensen in. Maar je weet nooit hoe snel mensen lopen. Dus het is eigenlijk nu ook, zijn we stiekem aan het tellen en aan het meten. Want we willen heel graag veel bezoekers, maar we willen ook dat iedere bezoeker gewoon rustig kan genieten. Want het blijft natuurlijk een relatief klein museum. En er kunnen eigenlijk 250 mensen tegelijk hier zijn. Dus op een gegeven moment wordt het gewoon bezoeker erin, bezoeker eruit. En dat zijn we nu een beetje aan het testen ook vandaag. Dag meneer. Vindt u het mooi? Ja, ik geniet er wel van. U bent ook een beetje proefkonijn, hè? Hoor ik net van de directeur. Weet ik niet. Je is aan het kijken hoe snel jullie doorlopen oh, en is zo. Is dat zo? Geweldig. Wisten we niet. We laten jullie lekker met rust, maar we kijken gewoon even heel goed. Hoe lang blijft iedereen eigenlijk nu in het ja, huis? Ja, hoe lang blijft u eigenlijk? Nou, 5 uur is wel het max. 5 uur? Dat is lang, hè? Nou ja, ik ben alleen maar heel blij, want dan bent u enorm aan het genieten. En ook u bent echt een plakker. Ja, we zijn echt een plakker. Maar ja, we willen ook echt genieten. Het nieuwe deel. We gaan naar het nieuwe deel. En het nieuwe deel is dus in het oude huis. Of heb ik dat nou... Ja, wat we hebben gedaan is de zolders waar we eerst met personeel zaten, is nu voor het publiek. Ja. En dat betekent traplopen. Hier zat de afdeling educatie. En nu geven wij hier iedere dag etsworkshops. Je ziet, er staat ook een oude etspers. Dus we laten ook echt zien hoe Rembrandt zijn etsen maakte. Ja, mevrouw de directeur, die verbouwing dus, hè? Ruim 4 maanden geduurd. Ja, binnen tijd, binnen budget afgerond, zei de trotse Wat was het budget? 1,9 miljoen. Is het nu klaar? Het is natuurlijk nooit klaar. En ik droom nog van een transparante gevel op het nieuwe gebouw. En ik droom van een nieuwe klimaatinstallatie. Dus mocht iemand luisteren... Ja, en nog een klimaatinstallatie hebben staan. Dan, ja. U droomt ook nog van iets anders, hè? Dat is meer bezoekers. Nou ja, dat heb ik wel nodig natuurlijk. Want we hebben hoop geïnvesteerd, dus dat moeten we weer terugverdienen. En we kunnen nu ook meer bezoekers hebben, want we hebben 1/3 meer ruimte. En die ga ik je nu laten zien. Ja, nog een trap dus. Ja. En dit is de epiloogruimte. Hier vullen we eigenlijk het verhaal van hoe kan het nou dat je hier als hele rijke kunstenaar, succesvolle kunstenaar inkomt en dat je 19 jaar later failliet met pek en veren eigenlijk het pand moet verlaten. En dan zie je dus dat voor de een zijn pech is, de ander zijn mazzel. Namelijk, dit is het boek waar het hele faillissement van Rembrandt staat beschreven. Dat is een heel dik boek. Ja, heel dik boek, want hij had veel spullen. Per kamer is er vastgelegd wat Rembrandt allemaal had, want dat is allemaal verkocht. En daardoor hebben wij het hele huis kunnen reconstrueren tot en met de theelepeltjes aan toe. Fantastisch. En wat de luisteraars ook niet kunnen zien, er zit een enorme strik om het gebouw aan de buitenkant. Ja, het is een cadeautje. Een cadeautje voor de stad, voor Amsterdam, alle Amsterdammers. Want ik hoop zo dat iedereen komt. Milou Halbersma was dat van het Rembrandthuis. Vandaag gaat het museum dus weer open. Om te beginnen dit weekend exclusief voor Amsterdammers. En vanaf na dit weekend mag iedereen er naartoe. Het is 7:55 en ik kwam erachter dat er een soort jubileumplaat is gemaakt van Meteora van Linkin Park. En dan denk je, jubileumplaat, dat is leuk, dan kun je er weer naar luisteren. Tegelijkertijd dan zie je dat zo'n plaat, die toch nog altijd wel een van mijn populairste is, dat die alweer 20 jaar oud is. Maar goed, dan kun je er ook weer een plaatje van draaien. En de echte fan die heeft het al herkend. Breaking the Habit. Zandelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis,

Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Heb jij een gijzer, gaskachel, gashaard of een cv-ketel? Let dan op. Vanaf 1 april mag je alleen een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor werkzaamheden. Vraag de installateur naar het CO-vrij logo. Geen logo, geen klus. Kijk op cowijzer.nl. Dit is een campagne van de Rijksoverheid, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Samen voorkomen we koolmonoxidevergiftiging. Nu 15 maanden gratis voor starters. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Vorig jaar hadden ze nog ruzie over nummerborden. Servië en Kosovo tekent een gespannen relatie tussen de landen. Want Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk, maar Servië blijft het zien als een eigen provincie. Nou, vandaag komen de leiders van de twee landen onder leiding van de EU bij elkaar. En de vraag is of er onder leiding van de EU eindelijk een handreiking komt. Ik ga erover praten met de Balkan-correspondent Tijn Sade. EU schiet dus nu te hulp. Waarom vindt Brussel dat nodig om te helpen? Nou, de Europese Commissie in Brussel is natuurlijk al jaren de bemiddelende partij. Maar de laatste maanden zet Brussel wel extra in op die dialoog tussen Servië en Kosovo. En dat heeft alles te maken met, zoals je al zei, de spanningen die de afgelopen 7 maanden weer hoog zijn opgelopen. Nou, zorgwekkend waren vooral de brandstichtingen aan de Servisch-Kosovaarse grens. Naar aanleiding van geruzie over nummerplaten, de Servische minderheid in Kosovo, die werd dus verplicht om Kosovaarse nummerplaten te gaan voeren. Nou, de Serviërs weigerden dit. Ja, en bij protesten liep het steeds gewelddadiger uit de hand. De Servische president heeft zelfs gedreigd zijn leger in staat van paraatheid te brengen. Nou, dan waren er telkens weer Europese diplomaten, ook Amerikaanse diplomaten. Ja, die kwamen dan de zaak sussen, zeker die Europeanen, want allebei die landen willen ooit bij de EU. Maar ja, voor de lange termijn moet er dus echt een oplossing komen. En daar gaat het vandaag over. Maar dat lidmaatschap van de EU, dat is dan een leuke stok achter de deur natuurlijk. Gaat dat vandaag ergens toe leiden? Nou, Sander, je kunt zeggen dat ze in ieder geval hoopvol zijn. Kijk alleen al naar die symbolische plek vandaag. De top vindt plaats aan het Noord-Macedonische meer van Ohrid. Daar werd in het verleden wel vaker topoverleg gehouden tussen kemphanen op de Balkan. Nou, even een spoiler alert. De vraag, gaan de Serviërs eindelijk Kosovo erkennen, hè, als een onafhankelijk land? Nou, dat zeker niet. Zich daarbij nu neerleggen is voor de Serviërs te vroeg. Nou, in die zin wordt het dus niet dé historische top, hè. Maar er ligt wel degelijk een ambitieus stappenplan op tafel. Het belangrijkste punt is, ze gaan elkaars paspoorten erkennen, nummerplaten, douanes, stempels, nationale symbolen. En ze gaan elkaar beloven de ander niet te dwarsbomen in de ambities om ooit dus lid te worden van de Europese Unie. Nou, dit allemaal natuurlijk pas als er vandaag iets wordt getekend. Ja, want je schetst een beetje de symboliek, het meer van Ohrid. Ik bedoel, de EU is erbij en ze erkennen elkaars toenadering tot de Europese Unie. Het lijkt me toch dat ze vanavond met iets meer moeten komen. Ja, zeker. Nou, je zou het zelfs kunnen lezen als dat Servië bijna de facto Kosovo erkent. Maar dat is het dus toch zeker niet. Mensen die ervaring hebben met dit dossier, die zijn voorzichtig. Kijk, het heikele punt blijft dat de Servische president, die eist zelfbestuur voor de Servische minderheden in Kosovo. Maar de Kosovaren zien dat als een soort van opmaat naar een Servisch republiekje in Kosovo. Die moeten daar dus niks van hebben. Nou, en daar zal het over blijven gaan. Gaan ze dat op een andere manier definiëren. Niet zelfbestuur, maar zelfmanagement. Nou, zoals jij ook weet als oud-EU-correspondent, het gaat dan weer om die taal. Ja. Daar zal het om gaan vandaag. Nou, we gaan het zien. Vanavond weten we hopelijk meer, Sander. Er moet nog wat taal gezocht worden, Tijn. Dank je wel. De ondergang van de Amerikaanse Silicon Valley Bank zal nog lang nadreunen. Dat verwachten in elk geval Nederlandse ondernemers die hun bedrijf in Amerika konden opzetten met behulp van die bank. Het gaat om start-upbedrijven in de innovatieve en de duurzame industrie. En die vrezen nu dat de innovatie zal stagneren. We have to be able to decarbonize our economy. Uitgerekend in de week dat de grootste bank van Silicon Valley ten onder ging, zijn de eigenaren van innovatieve start-ups bij elkaar. Ik ben op dit moment in San Francisco op een grote conferentie over duurzame energie. Met veel bedrijven die elektrische auto's doen, waterstof, andere klimaatdoelen. Maar ja, vandaag ging het ergens anders over. Ook de Nederlandse ondernemer Thomas Volker is er met zijn duurzame energieplatform. Maar in plaats van zijn bedrijf is flink te promoten, liep het allemaal anders, vertelt hij via Zoom. Nou, de echt enorme schok die we met z'n allen hier meekrijgen van de Silicon Valley Bank. Het was natuurlijk al donderdag toen de geruchten rondgingen dat de bank niet solvabel zou zijn. En dat ging natuurlijk met een klantenbestand dat bestaat uit start-ups en VC's heel snel. Want er ontstond een run op de bank toen vorige week het gerucht de wereld in werd geholpen dat de SVB niet meer in staat zou zijn geld uit te keren aan hun klanten. De federale overheid moest ingrijpen om de bank overeind te houden. Dat sloeg in als een bom bij de veelal jonge bedrijven. Want 80-90% van alle start-ups zit bij de Silicon Valley Bank. Een bank met ontzettend veel klimaatdoelen. Dus bedrijven zoals onze krijgen daar voorrang bij. Heel veel van onze investeerders die hebben ook een goede samenwerking met de Silicon Valley Bank. Dus het is echt een netwerkbank. En ontzettend kritiek voor het ecosysteem hier. En Thomas Volker is niet de enige Nederlandse ondernemer die vorige week de schrik van zijn leven kreeg. Hey everyone, it's Pat from Seattle Coffee Gear. And today I've got a bit of a different kind of super automatic coffee and espresso machine. Ook Roderick de Rode had de opbrengst van zijn vernieuwende koffiemachinebedrijf bij de SVB gestald. Woensdagavond kreeg ik een eerste tekstbericht van een andere co-founder van een start-up in Californië. En die zei, hey, zit je ook niet bij Silicon Valley Bank? Pull your money out. En toen dacht ik, pull your money out, Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank bestaat al 40 jaar, right? En die is een hele betrouwbare partner en hebben een hele goede reputatie. Maar daar is nu weinig meer van over. Het is natuurlijk een enorme clash, ook voor het imago van Silicon Valley en Silicon Valley Bank. Als de bank valt, hè, dan betekent dat wel, dat betekent iets. Of in ieder geval een imagoschade voor de techbedrijven in Californië. En wat daarvan de grotere impact is, daar moeten we op afwachten. En kijken hoe dat over de komende maanden zich gaat ontwikkelen. Duurzaam ondernemer Thomas Volker gaat veel verder. Hij vreest dat het wegvallen van de SVB grote gevolgen kan hebben voor met name innovatieve bedrijfjes. Nou ja, kaalslag. Waarschijnlijk veel goede ideeën, goede start-ups die niet van de grond komen. Of niet genoeg krediet krijgen om zichzelf te bewijzen. Ja, dan is het toch gewoon lastiger om vunding op te halen, om investeringen te krijgen. En ja, en daardoor krijg je dus gewoon minder innovatie. En als innovatieve bedrijven in de groene energiesector moeilijker aan financiering kunnen komen, dan kan dat consequenties hebben voor de hele wereld. Je bouwt niet zomaar een batterijfabriek, je bouwt niet zomaar een nieuw infrastructuur voor elektrische auto's, voor instance. Ja, dan heeft dat toch een bekoelend effect. En ik denk dat we dan toch langzamer onze klimaatdoelen gaan halen. Ondanks de dreun die Silicon Valley deze week kreeg, het zal altijd een plek blijven voor de eeuwige optimisten. Zoals Roderick de Rode. Ik denk dat het een imagoschade van de tech-industrie is. Maar aan de andere kant komen ze daar ook alweer sterker uit. En zul je zien dat er een dat dit weer een spurt tot gevolg heeft van nieuwe bedrijven die gaan ontstaan. Elke crisis wordt gevolgd door het ontstaan van weer nieuw concept en nieuwe bedrijven. Een bijdrage was dat van correspondent Marieke de Vries. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Vandaag is het de 21ste editie van de Landelijke Opschoondag. In heel het land zijn er allerlei acties om zwerfafval op te rapen. En verslaggever Vincent van Rijn die is erbij in Den Haag met een plogger samen. Ik lees het voor en ik zit me af te vragen, Vincent, wat is in vredesnaam een plogger? Ja, ploggen is een combinatie van joggen, hardlopen dus, en het Zweedse woord plocka, dat verzamelen of plukken betekent. Kortom, iemand die hardloopt en tegelijkertijd vuilnis opruimt. En iemand die dat heel vaak doet en er ook nog erg goed in is, vertelde hij me net. Want hij werd zelfs tweede op het wereldkampioenschap. Ja, je hebt dus blijkbaar een WK ploggen. Is Paul W. En hij staat hier naast me bij het station Den Haag Centraal. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie hier trouwens al best wel wat zwerfafval liggen. Ja, u vertelde me net, ik ben ook nog een hele goede plogger. Hoe komt dat zo? Ja, ik kan al 12, 13 jaar geleden. En ik heb al, ik was alleen om te hardlopen naar het treinstation. En ik zag al dit zwerfval in de struik. En ik dacht, nou, als ik niet opraap, dan wie dan? En daarom begon ik. En doe wel op Insta en zo. En nu doe ik elke dag, elke keer tijdens hardlopen. Ja, het is vandaag dus de opschoondag. En u heeft nu ook een bananenpak aan. Mensen op de radio, die luisteren zien het niet. Misschien die naar de webcam kijken wel. Waarom zo'n bananenpak? Ja, het is wel landelijk opschoondag. Het is eigenlijk mijn kerst. Waarom de bananenpak? Het geeft meer aandacht. So, je maakt een verschil als je iets opraapt. Maar je kan wel een groter verschil als mensen je dat laten zien. Het is niet om te zeggen, kijk eens hoe cool ik ben, maar kijk eens wat ik doe. Het is zo makkelijk om te oprapen. Dus meer aandacht te doen. Ja, maar kunt u dan niet beter als een blikje verkleed of zo? Want dat is een groter probleem uiteindelijk dan een banaan. Een banaanschil is ook op de grond soms. Dus ja, de blik is wel grappig. Is wel straks die statiekeld op blikjes. Dus misschien dat is wel een idee. Heb je wel een pak voor me? En wat komt u onderweg zoal tegen bij dat ploggen? Ja, blikjes overal. Ik hoop met de statiegeld in de volgende maand dat is wel minder. Maar sigaretpakketten en alles. Het is vreselijk wat je ziet op de grond. Ja. Ook wel eens wat bijzonders gevonden? Een goalpost. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een goalpost? Een hele goalpost op in de gracht. Een doelpaal? Ja, een doelpaal. Een echte doelpaal. En ik heb wel opgepakt, ja. Sinds een tijdje zit er dus statiegeld op kleine flesjes. Merkt u nou verschil dat u die minder tegenkomt? Ja, klopt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat is één deel van die oplossing. We moeten wel ook mensen soort meer aandacht geven. En kijk eens, niet op de grond gooien. Niet alleen in de pullenbak, maar recycling en zo. Dus ja, het is een deel van de solutie. En wordt u er ook niet soms een klein beetje moedeloos van? Waarom? Kijk eens, ik heb al... Nou ja, dat afval, dat blijft maar komen. Hoeveel rondjes u ook gaat lopen. Ja, je kan wel zo kijken. Of je kan wel denken, kijk eens, ik heb wel iets bijzonders gedaan. Ik heb een impact gemaakt. Ik heb wel iets positiefs gedaan. Dus ik kijk altijd wat ik heb wel gedaan. En dat wat andere mensen hebben wel gedaan. Ja. Ik zie daar wat liggen. Laten we het maar eens... Ja, je ziet daar is wel... Ja, zie, hier is een blikje en dan is een sigaretpakket. Je hebt wel een handschoen aan, zie ik. Ja, ik doe één handschoen. Zo tijdens hardlopen, één handschoen. Dan met de andere kan je wel zo'n gezicht en zo, of wat je doet. Maar één handschoen, dan dit is wel voor de zwerfafval. Ja, dan gaat het blikje. In het zakje wordt hij gestopt. En we gaan zo naar het Zuiderpark, hè, want u bent niet de enige plogger. Daar zijn er geloof ik wel 100 die samen... Met z'n allen het park gaan opruimen. Ja, yeah, parkrun is iets elke zaterdag, een 5 kilometer gratis loop. En we gaan daar om een speciale editie te doen met plogging. So, ik hoop dat iedereen pakt wel iets op de grond. Nou, als er nog wat handjes, mensen zijn die luisteren en die graag willen helpen. Zuiderpark dus, 9 uur. Want ik begreep net dat ze nog wel wat handjes nodig hebben daar. We gaan het zien. Ploggen dus. Een nieuwe trend misschien wel in Nederland. Nieuwe trend? Nee, maar wel een coole trend. Woe! Ja, en ik zie hem op een foto inderdaad, dat gele pak. Gele hardloopsokken, gele hardloopschoenen ploggen. Samen met deze man in Den Haag vandaag. Ja, en dat doet hij dan in een beetje een lentezonnetje. En lente betekent, Jan van der Putten, het wielerseizoen is toe aan de voorjaarsklassiekers. Ja, de voorjaarsklassieker. Het Milaan San Remo gaat weer gebeuren vanmiddag. Voor het eerst in de geschiedenis, trouwens niet in Milaan. De lenteklassieker begint in Abbiate Grasso. Dat is 25 kilometer ten westen van Milaan. Mathieu van der Poel verschijnt aan de start. Zijn rivaal Wout van Aert doet ook mee. En van der Poel die heeft nog nooit gewonnen in Milaan San Remo. Van Aert wel in 2020. De Boksbond heeft Megan de Cler uit de nationale ploeg gezet. Megan de Cler doet mee aan de wereldkampioenschappen van de Bokbond IBA in New Delhi. Terwijl de Nederlandse Boksbond dat kampioenschap boycott, omdat er Russische en Belarussische sporters meedoen onder eigen vlag. Boris van der Vorst, voorzitter van de Boksbond, zei in Langs de Lijnen omstreken dat hij alles behalve blij is met het optreden van de Cler. We hebben natuurlijk hele duidelijke redenen aangegeven om geen delegatie vanuit de Nederlandse Boksbond naar deze wedstrijd te sturen. aangezien die in strijd is met IOC-sancties en ook in lijn liggen met het regeringsbeleid en de richtlijnen van het NOC. En er zijn gewoon een aantal hele belangrijke risicofactoren die ons dwongen om deze, vind ik, verantwoorde beslissing te nemen. En dan lichtelijk verbijsterd inderdaad dat er toch een Nederlandse deelnemster is op het WK in India. Ja, Megan de Cler die is uit de nationale ploeg gezet en daardoor maakt ze waarschijnlijk geen kans dat ze kan meedoen aan de Olympische Spelen. In Saudi-Arabië is morgen de tweede Grand Prix in de Formule 1. Max Verstappen was op de trainingen de snelste. Vorige week had hij nog buikgriep. En hij was niet helemaal tevreden over die training. Hij verwacht ook dat het spannender wordt dan de eerste race in Bahrein, toen hij met overmacht won. Hebben we nog meer? Ja, we hebben zeker nog meer. Ja, hoor. Ja, over Gareth Southgate gesproken. Voetbal. Die heeft zijn zorgen uitgesproken over het lage aantal Engelse voetballers in de Premier League. De hoogste Engelse voetbaldivisie. In de laatste twee weekenden was het nog maar 28%. Bij de BBC zei Southgate dat hij misschien de spelers moet selecteren in de Champions League. De eerste Engelse eerste divisie. De clubs die besteden afgelopen winter 815 miljoen pond aan nieuwe spelers. 80% buitenlander. Een aantal Engelse spelers in de Premier League is dit seizoen gedaald naar 32%. En nu ben je klaar. Dank u. Yo, time flies, you buzz around me. Rain clouds, you know they found me. Thunder sounding underground. Oh, I just wanna hide away. But I just don't get it, why there's no time like the present. I'm guessing all these questions, they don't ever seem to change. But I'm not trying to stay the same. Always changing nowadays, we're just making these rearrangements. Maybe make a mini modifications. Please take it easy, don't be too crazy, come stay. Take me into the could have been what I have seen, evidently. Now they put me bad dreams, prophetic or manic, I don't remember. They come at me no matter what. Every moment I lay down my body and head, fuck up the present and run from the past. All of my blessings, so hard to cherish. All of my lessons, hard to remember. The cards in my hand, they don't talk to me ever. So call up the present, I'm gone to November. I'm ready for the years unborn. I'm ready for the inevitable. So let them unfold, blindfolded, I will follow. Take me into the future, cause I know tomorrow. Into the Future, chef special. Voor het eerst sinds decennia is er in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, een dramaserie opgenomen. Bijzonder, want het land wordt geteisterd door terrorisme. En toch besloot de Somalisch-Nederlandse regisseur Ahmed Farah het erop te wagen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent inmiddels in Nairobi, in Kenia, waar u woont. In Mogadishu een dramaserie opnemen. Laten we het eerst eens hebben over die serie. Waar gaat die over? TV-serie gaat over jonge studenten die van alles en nog wat meemaken in Mogadishu. En echt heel kort. Van alles en nog wat meemaken, ja, dat mag u dan iets uitbreiden. Wat maken ze mee? Ja, zoals je weet, Mogadishu is heel erg onveilig. Jongeren die dan naar school gaan meestal, gaan door de checkpoints. Soms kan het zijn dat de wegen zijn afgesloten. Bomexplosies gaan er af dan, hè. Mm-hmm. Ondertussen er is ook een echte drugsgebruik in het land ook. Waar ouders gewoon niks van willen afweten. Ja. Dus die jongeren die hebben ook te maken met ouders die dan bijvoorbeeld meisjes willen uithuwelijken. Ze hebben gewoon 5 van die studenten, laten we gewoon eens in hun leven, zeg maar. Ja, en wat dat betreft had het dus eigenlijk allemaal waar gebeurd kunnen zijn? Nou, niet kunnen zijn, is allemaal ook waar gebeurd. Ik heb al een tijdje als een nieuwscameraman gewerkt in het land. En heb ik met die jongeren gesproken, zeg maar. Ja. En 30% van het verhaal heb ik ook zelf daar geschreven. Doordat ik dan steeds het verhaal hoor van die jongeren. En dan komen ze allemaal vertellen dat er dan meisjes dan allemaal verkracht of zo. Jongeren die dan ook zelf mee hebben gemaakt met een explosie, zeg maar. Ja. In het film zit er een verhaal in waar een meisje die dan 1 miljoen TikTok volgers heeft. En dan wou ze gewoon een feestje opzetten. En dan op een gegeven moment was het kabom. Ja. En het is ook een beetje, ja, zit er ook waarheid in, zeg maar. Ja. Want, ja. volgens mij een dag voordat wij begonnen zijn met het filmen, was er ook een bomexplosie 500 meter van onze studio vandaan. Zo. En een van de meisjes die liep echt 2 minuten daarvoor voor die gebouw waar de bom ontplofte. En kwam ze binnen om dan kleren de kleren van de school even te passen. Maar dat lijkt me ingewikkeld. Ik bedoel, ik ben zelf nu al aan het struggelen om uw drama-elementen en de echte elementen uit elkaar te houden. Maar voor de spelers en voor uzelf is het natuurlijk nog veel ingewikkelder als er inderdaad een serie is waar een bomaanslag in voorkomt, terwijl er voor de voordeur van de studio een bomaanslag plaatsvindt. Nou ja, voor ons was het ook echt moeilijk uit te scheiden, zeg maar. Ook al hadden wij een emotionele scène. En dan wist ik op een gegeven moment niet meer of het ze echt aan het huilen waren of ze dan echt aan het acteren waren. Ja. En op een gegeven moment moesten we echt stilleggen. En dan voor een half uur lang met die studenten even opzij. En dan praten met hun. En dan vertellen ze gewoon allerlei emotionele verhalen. Soms hadden wij dat we dan toch wel even stop moeten zetten. Omdat er een bomexplosie was. En dan maakten ze allemaal zorgen over hun familie. Ja. Hoe wordt het trouwens? Allemaal gestrest. Want dit soort beelden zijn nog niet te zien in de serie. Die moet nog afgemaakt worden. Maar wel in een trailer is daar in in Mogadishu op gereageerd al. Werd echt heel erg spontaan op gereageerd. Er waren toch van die kleine negatieve mensen, zeg maar. Die dan van, ja, ga je maar een slechte kant van het land laten zien. Maar ja, er is waarheid. Kijk, ik kan geen serie in Mogadishu opnemen. En dan niet laten zien dat er een bomexplosie is of zo. In het begin was het een beetje lastig. Maar daarna, jongeren hebben daar opgepakt. Hè. TikTok werd ongeveer rond 9 miljoen keer bekeken. Ja. En op YouTube werd ook al heel veel bekeken. En toen hebben we alleen maar 4 afleveringen opgenomen. En toen hebben wij heel snel een trailer gemaakt. Omdat ik dan wilde laten zien waar ik het over had. Want niet iedereen begreep wat ik wilde doen eigenlijk. En ook studenten, zeg maar, acteurs, die ook die wisten ook niet precies wat het was. En toen de trailer uitkwam, is alles heeft een beetje veranderd, zeg maar. Ja, en dan wisten precies dan, oké, Die trailer die kunnen wij natuurlijk ook zien. Gaat de serie hier uiteindelijk ook in Nederland uitgezonden worden, denkt u? Ik heb daar geen idee over. Voor nu wil ik zoveel mogelijk Somalische jongeren bereiken met de serie. Het is ook uniek. Het is de eerste keer zoiets werd gemaakt. In deel 2 kijken wij misschien wel via Netflix. Want daar zit er ook gesprekken erover. Maar vooral wil ik nu gewoon dat mensen even zien. We gaan ook op YouTube direct opgooien, zeg maar, nadat het wordt afgezonden op tv. Om dan, ja, veel mensen te bereiken. We gaan eens even kijken of we hier op de site of op de app wat links kunnen zetten. Ahmed Farah, we kunnen nog heel lang doorpraten. Dank u wel voor het gesprek. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Babi Pangang en Fuyong Hai. Klassiekers van de Chinees-Indische restaurants. Er is nu een kookboek met verhalen achter het doorgeefluik. Ik was 6 toen mijn vader een restaurant kocht in Maastricht. Fik van der Rijt maakte een bloemlezing van de Franse chansons van de afgelopen 75 jaar. Kees Boonman over de politieke aardverschuiving na de verkiezingen. Dit is een nieuwe partij, die wil het helemaal anders doen. En Liedewijde Paris bespreekt de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer.

van landbouwproducten en ook kunstmest, om die problemen op te lossen. Want volgens Rusland is er sprake van sancties, van belemmeringen door het Westen tegen die Russische export. En dat moet eerst opgelost worden. Ja, dus daarin zit het wisselgeld, maakt die export van Russische producten makkelijker, en dan kan Rusland akkoord gaan met een langere verlenging van die graandeal. Dat is de bedoeling. Het punt is wel dat het antwoord op de Russen is van westerse landen. Van ja, er zijn geen sancties ingesteld. Hè. Het punt is dat westerse sancties die maken het Rusland niet onmogelijk om de eigen landbouwproducten te exporteren. Een Amerikaanse woordvoerster zei ook gisteren, geloof ik, dat de exportcijfers van Rusland aantonen dat die belemmeringen er niet zijn. Want de graanexport van Rusland is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk een ander punt, dat er natuurlijk talrijke westerse bedrijven zijn. Hè, denk aan verzekeringsbedrijven, vervoersbedrijven, die huiverig zijn om zaken te doen met Rusland, die huiverig zijn om zich te laten gebruiken voor de export van Russische landbouwproducten bijvoorbeeld. Omdat dat weer zou kunnen leiden tot reputatieschade of tot eventuele secundaire sancties. Dus daar zit een probleem waar op zich die westerse landen of de Verenigde Naties geen invloed op hebben. Maar heb jij het idee dat het inderdaad dit soort redelijk zakelijke dingen zijn die eraan te grondslag liggen aan de onderhandelingsimpasse? Of zit er toch iets van prestige en eer en dat soort dingen bij? Het zit er allemaal bij, zeker. Rusland wil natuurlijk niet kosten wat kosten dwars liggen. Want het feit dat graan uit Rusland en Oekraïne terechtkomt bij de landen en bij de regio's die het nodig hebben. Denk vooral aan Noordoost-Afrika, landen als Somalië, Kenia, maar ook het Midden-Oosten, landen als Jemen. Dat is natuurlijk belangrijk. Rusland hamert er steeds op. Hè. De afgelopen jaar hebben we dat vaak gezien, dat Rusland helemaal niet geïsoleerd is. Hè, wat het Westen steeds probeert voor te stellen. De Russische officials, denk aan minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, die reist geregeld af naar bijvoorbeeld Afrika. Mm-hmm. Dus de banden met die landen, Afrika, het Midden-Oosten, Azië, die zijn voor Rusland heel belangrijk. En daarom willen ze niet de indruk wekken dat ze dat proberen te belemmeren. Nee. Tegelijkertijd willen ze de concessies afdwingen van het Westen om de export van bijvoorbeeld Russische ammoniak, om die te vergemakkelijken. Ja. En om bijvoorbeeld een van de belangrijke Russische banken, Rosbank, weer toegang te geven tot het internationale betalingsverkeer. Er ligt dus nog veel op tafel. Vannacht loopt die deadline af met dus als risico morgen geen graanexport. Daar gaan ze eruit komen, denk je? Waarschijnlijk wel, wat ik al zei. Rusland hecht aan de goede naam in grote delen van de wereld. Ook niet onbelangrijk dat China veel graan betrekt uit Oekraïne. Dus met de komst van Xi Jinping komende week aan Moskou zal Rusland ook op dat vlak niet willen dwarsliggen. Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. Witwassen, fraude, afpersing. Zeker 500 honorair consuls over de hele wereld worden verdacht van misdaden of zijn diep verwikkeld in allerlei politieke controverses. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money samen met het internationale consortium of investigative journalists. Had ik vloeiender uit kunnen spreken, maar dat lukte niet. Lucas Kortkamp van Follow the Money, dat lukt me wel. Goedemorgen. Hi, goedemorgen, Sander. Die honorair consuls die de fout in gaan, zitten daar ook Nederlanders bij? Zeker, ja. Nee, zoals je inderdaad zei, we hebben samen met heel veel journalisten wereldwijd onderzoek gedaan naar het functioneren van de honorair consuls. En Nederland zit daar ook tussen, zowel honorair consuls in Nederland als voor Nederland in het buitenland. Ja. Ja, en de luisteraars die zullen zich dus nu misschien afvragen van wat is ook alweer een honorair consul? Wat doet die? Honorair consuls zijn eigenlijk heel bijzonder. Het is een vrijwillige diplomaat. Dus we kennen allemaal wel de ambassadeurs die in het buitenland voor Nederland actief zijn. Misschien heb je ook wel eens gehoord van het consulaat. Je hebt zowel consuls in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar je hebt daarbij ook vrijwillige consuls, dat noemen we de honorair consuls. En die zijn eigenlijk ooit bedacht voor landen die een volwaardige ambassade niet kunnen betalen. Dus moet je je voorstellen dat een klein Centraal-Afrikaans land ergens een consulaat opent, maar gewoon echt niet het budget heeft om dat volwaardig te doen. Dus dan vragen ze vaak een honorair consul. Ja, maar dat is een vrijwilligersbaan eigenlijk. Ja, nee, zeker weten. Ja, het is een vrijwilligersbaan. Het zijn veelal mensen, invloedrijke mensen in de filantropie of het zakenleven, die dan eigenlijk dat netwerk wat je hoopt dat een ambassadeur bijvoorbeeld kan opbouwen al heeft, voordat hij gevraagd wordt. En er zijn er eigenlijk tienduizenden actief wereldwijd. Ja, maar als je dan het beeld schetst van mensen die dus al een netwerk hebben, dan soms ook in landen waar dat netwerk misschien een wat grotere rol speelt dan in Nederland, is het dan een kwestie van wachten op problemen, denk je? Uit ons onderzoek is gebleken dat er wel een beetje zo uitziet. Kijk, heel veel van die mensen die komen dus uit het zakenleven. En die vervullen gelijktijdig eigenlijk een diplomatieke functie. Dus die belangenverstrengeling die ligt wel op de loer. Ja. Dat gaat wel snel. En wordt erop gecontroleerd? Ja, het lijkt me dan de taak van het land dat zo'n honorair consul in dienst neemt of aanstelt. Maar is daar voldoende toezicht op? Nou ja, ieder land houdt daar in principe zelf toezicht op. Het is een functie die valt onder een aantal verdragen van de Verenigde Naties. En alle landen hebben met elkaar afgesproken dat ze wel of niet aanstellen. In principe voor Nederland, als jij bijvoorbeeld voor het buitenland in Nederland actief zou willen worden als honorair consul, dan heb je gewoon een verklaring omtrent gedrag nodig. Zoals eigenlijk je voor alles hier een VOG nodig hebt voor officiële functies. Word jij honorair consul in het buitenland voor Nederland, dan blijkt dat toch moeilijker. Ook omdat het medianetwerk is daar lastiger. De overheid is soms niet bereikbaar. En dan blijkt het toch wel heel lastig voor het ministerie van Buitenlandse Zaken om voldoende informatie in te winnen over wie die mensen nou precies zijn. Ja. Wat heb je er eigenlijk aan? Ik bedoel, als een Nederland zijnde aan zo'n honorair consul? In de eerste plaats, dus wat ik ook zei, van het is goedkoop. Dus als jij 25, de Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld tientallen Nederlandse consulaten. Nou, als dat allemaal ambassades zijn, dan wordt dat echt onbetaalbaar. Ja. Ze kunnen ook eigenlijk niet zonder. Nee, zeker niet. Nee, daarom zijn het er ook zoveel. Het is gewoon heel goedkoop. En als jij, in Texas je been breekt en jij wil weer terug naar Nederland, dan wil je niet eerst naar Washington, naar de ambassade moeten. Stel, je hebt hulp nodig, maar is het wel fijn als er een consul in de buurt is. Ja. Ja, daarnaast zijn het ook echt handelsbelangenbehartigers. Dus als Nederland een handelsmissie wil opzetten, dan wordt er wel echt ook heel erg geleund op deze mensen. Ja, en handel is voor Nederland belangrijk. Dus ik kan me voorstellen dat de reactie dan van het ministerie van Buitenlandse Zaken interessant is. Heb je ze gebeld? Ik heb ze gesproken, ja, een aantal keer. Het beeld is, de reactie was vrij duidelijk. Wij gebruiken deze mensen veelvuldig. Ze zijn ook belangrijk voor ons. Nederland heeft er 285 overigens, over de hele wereld. En ze zitten eigenlijk totaal door het handelsbeleid van Nederland verweven. Ze zeggen de Nederlandse belangen, wanneer we een honorair consul aanstellen, wordt die verwezen op ons integriteitsbeleid voortgangsgesprekken. Ze zeggen niet uit, het is een risico, maar de belangenverstrengeling die je misschien ziet. Ja, dan ga ik hem toch onderbreken. Lucas Kotkamp was dat van Follow the Money. Dankjewel voor het gesprek, als je dat nog kunt horen tenminste. Ja, een deurbel met een videocamera erin zie je steeds vaker, Jan. Ja, en de politie vindt dat ook heel interessant. Die dingen die kunnen een rol spelen in het opsporen van daders. Mensen met zo'n videodeurbel kunnen zich vrijwillig melden bij de politiedatabank Camera in Beeld. En er zijn nu in totaal bij die databank door bedrijven, burgers en de overheid al 314.000 van die beveiligingscamera's aangemeld. Nu.nl heeft die cijfers eens een keer opgevraagd. Karel van Engelenhoven is landelijk projectleider van Camera in Beeld. En hij zegt dat die videodeurbellen een heel grote succesfactor zijn. Met zaken met een groot opsporingsbelang kan de politie dan in die gegevensbank kijken waar die camera's staan. En dan kunnen ze die camera's uitlezen. Maar ja, volgens Lotte Houweling van de privacyorganisatie organisatie Bits of Freedom. Mag het eigenlijk allemaal niet, hè, wat camera in beeld doet. Het filmen van de openbare weg door mensen en bedrijven is niet toegestaan. Maar het gebeurt vaak wel, zegt Houwing. En de politie zegt dat er alleen beelden worden gebruikt als er mogelijk een verdachte is te zien. En dat het allemaal vrijwillig is als je je aanmeldt bij Klopt camera. Klopt wel, inderdaad. Want je mag niet zomaar een camera aan je gevel hangen. Dat is natuurlijk zo. Maar ja, dit zijn wel van die goede dingen. Een discussie, meestal. Zeker. Ja. 5 weken na de aardbeving in Turkije en Syrië waarschuwt Dokters van de Wereld voor schurft en luchtwegaandoeningen in het rampgebied, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Mensen leven in besloten ruimtes. Het is heel lastig daar om jeukmijt te bestrijden. Dat zegt arts en bestuurslid van de organisatie Günter Frussel. Schurft gaat gepaard met intense jeuk. Het is ontzettend besmettelijk. Mensen moeten massaal worden behandeld, maar in afgelegen dorpen is dat lastig, zegt Frussel. En op dit moment werkt hij met een team in de provincie Hatay, dat is in Turkije. Syrische vluchtelingen en armere Turken zijn gevlucht naar dorpen aan de rand van de Syrische grens. Daar zitten ze dicht op elkaar in tenten of containers. Een derde van de mensen die we behandelen heeft ademhalingsproblemen. Koorts, keelpijn tot aan longontsteking toe, zeggen ze bij Dokters van de Wereld. En dan nog een wat vreselijk verhaal over hondenfokkers. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, nam in Eersel in Brabant 500 verwaarloosde honden in beslag in het hele jaar. 500. Oh. Die ondernemers, beter bekend als de horrorfokkers, die hebben op hetzelfde terrein een illegale vleeshandel. En die zouden van daaruit bedorven vlees verkopen aan consumenten. Ik wil het niet eens verder horen, Jan. AD heeft er helemaal in gegraven in het hele verhaal. 5 producten uit de vleeswinkel hebben ze laten onderzoeken. Het rundergehakt was bedorven. Er zaten allemaal bacteriën op. En voedselwaakhond Foodwatch schrikt ervan dat de NVWA dan niet zegt van sluit die hele handel. Ja. En de NVWA zegt dan weer in een reactie: er zijn geen wettelijke grenzen aan het aantal bacteriën en er is geen reëel risico voor de voedselveiligheid. En toch ga ik even een pauze laten vallen. Vies. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Langzaam maar zeker verandert de situatie voor vrouwen in Saoedi-Arabië. Ze mogen tegenwoordig autorijden, sinds kort ook in het openbaar sporten. Correspondent Daisy Moore bezocht in Jeddah een wedstrijd van 2 meisjesbasketbalteams. This is very historic. I never in the history. Historisch. Meisjes die een basketbalwedstrijd spelen in een sporthal van de regering. En zo blij. Al in 2004 zag ik hoe ze in het geheim moesten trainen. Het was allemaal heel ingewikkeld. Meisjes die stiekem gingen sporten. En nu staan ze hier gewoon. En worden aangemoedigd door jongens met trommels. Allemaal ondenkbaar een tijdje geleden. En dan nog de meeste meisjes zonder hoofddoek. Hi ladies. Did you come to support? Yeah, how was it? So amazing. Yeah, did they do well? Yeah. Of course, they did so good. Mashallah. And you brought your drums? Great. Allemaal stoere meisjes met lange wapperende haren staan hier te trommelen. It was incredible to watch this in spectacular game. Yes, they did really well, yeah? Yeah. Super nice. Historisch, zo klinkt het inderdaad ook, correspondent Daisy Moore, goedemorgen. Maar toch bij Saoedi-Arabië denk ik dan altijd een beetje, is het echt? Nou ja, dat vraag je dan in eerste instantie af, maar je staat erbij en je voelt die sfeer. Want dit had ik ook nog echt niet eerder gezien. Hier dus meisjes zo van rond de 20. Jongens op de tribune, dus met die trommels in die sporthal van de overheid. En ja, dat was echt wat ik daar zag. Ja. En dat zie je ook in andere delen van de samenleving. Als je zo door Jeddah rijdt en Riyadh waar ik was. En een conservatieve provincie Qassim. En daar zie je dat die veranderingen dus echt wel plaatsvinden. Maar even terug naar die basketbalwedstrijd. Want jongens op de tribune zeg je nu. In je repo hoor ik wapperende haren van meisjes. Dat kan dus. Dat kan dus, ja. Hier in de havenstad Jeddah is het wel iets opener dan in andere delen van het land. Maar ja, dit is iets wat ik dus hier ook niet eerder heb gezien. En dat hebben ze dus wel allemaal voor elkaar gebokst. Want het zijn twee zussen, Lina en Dania, die ik al langer ken, die 15 jaar geleden zelf in het geheim moesten sporten. Dat was echt een verhaal toen van in een soort geheim plekje, basketballen, voetballen, enorm gedoe, veel angst. En nu stonden ze daar dus vol trots naar hun eigen dochters te kijken. Want ze hebben dus enorm moeten strijden om dit te bereiken. Ja, nu zie je wel vaker ook bijvoorbeeld in Qatar, Emiraten, dat de regering dat dan goed vindt, maar dat het conservatieve deel van de bevolking daar dan uiteindelijk toch tegen is. Hoe blijvend is dit, denk je, dit soort veranderingen? Nou, deze verandering is echt wel ingezet. En je moet niet vergeten, dit is een land met een hele jonge bevolking. 70% hier is onder de 30. Dat waren mensen die natuurlijk enorm hoopten op meer vrijheid. Want tot voor kort waren hier geen bioscopen, was muziek verboden, kon je eigenlijk niks doen. Dus het waren echt hele donkere jaren, heel lang. En het roer is nu dus eigenlijk van bovenaf omgegooid, hè? Van we moeten deze generatie die natuurlijk toegang heeft tot mobiele telefoontjes, die via Instagram en allerlei sociale media de wereld kunnen bekijken, die moeten we meer vrijheid geven. Want dat was gewoon een soort tikkende tijdbom met zoveel jonge mensen. Maar je ziet tegelijkertijd dat er natuurlijk ook elementen in de samenleving zijn. Die religieuze elementen waar je het over hebt. Maar ook critici die nu eigenlijk harder worden aangepakt dan ooit. Dus aan de ene kant zie je die versoepeling. Dingen die kunnen. Vooral dus ook voor vrouwen die voorheen zo ontzettend weinig konden. En aan de andere kant zie je dat critici die ik laat ik zeggen, 5 jaar geleden nog wel voor de camera kon krijgen, nu niet meer willen praten. Die censureren zichzelf of die zijn het land ontvlucht. Dus dat is wel een spannende dynamiek. Want tegelijkertijd denk je, die jonge mensen die nu dus steeds meer mogen, die willen natuurlijk straks ook wel meer kunnen zeggen en misschien wel kritisch kunnen zijn. Ja, en die dubbelheid, hè? Dus aan de ene kant, aan de andere kant. Wat leid jij daaruit af? Nou, wij vragen ons natuurlijk altijd af, zijn die veranderingen dan echt? Hè? Zoals je net ook al vroeg. Ik kom hier al bijna 20 jaar en die veranderingen die ik zie nu, die voelen echt. Tegelijkertijd weet je ook dat mensen hier niet het achterste van hun tong zullen laten zien. Hè? Dus je kan nooit natuurlijk helemaal peilen hoe iedereen in dit namelijk best wel grote land zich voelt. We moeten kijken waar dat de komende jaren naartoe gaat. En of misschien ook met die veranderingen er ook meer vrijheden komen om je wel uit te spreken. Want het argument hier is nu, of de verdediging, is dat het nodig is om toch die vrijheden om je uit te kunnen spreken een beetje in te perken. Om die sociale veranderingen door te kunnen voeren. Daisy Morgan over Saoedi-Arabië. Dankjewel. 3 voor het weekend. In Saoedi-Arabië natuurlijk dit weekend de race met Max Verstappen. In Utrecht wordt de tramaanslag van 2019 herdacht. Een man schoot op en rond een tram op het 24 oktoberplein 4 mensen dood. 6 mensen raakten gewond en onder meer minister Zilkus en burgemeester Dijksma leggen vandaag bloemen. Wielrennen vandaag in Italië, Milaan-San Remo. Het eerste zogeheten wielermonument van het jaar. Spektakel zit hem dan meestal aan het einde. Na een lange aanloop volgen de beroemde beklimmingen van de Cipressa de Poggio. Nou, een van de favorieten is Mathieu van der Poel. Alhoewel die nog niet de beste benen lijkt te hebben. Met de collega's van Belgische Sporza vraagt hij zich af of dat nodig is om te winnen. Ik heb al wel een beetje ervaring opgebouwd in deze koers. Dus ik weet wel wat ik moet doen om hier mee te doen voor te winnen. Maar ja, het blijft een heel lastige koers om te winnen. Dat heb ik zelf ook al ondervonden. Ik ben hier al heel goed geweest en eigenlijk wat minder ook. Dus dat heeft niet echt... uiteraard ben je liever goed, maar je kan ook wel echt winnen met iets mindere bedrag. En het wordt nog een lange dag onderhandelen bij de VN, want komende nacht loopt de graandeal af tussen Rusland en Oekraïne. Was de bedoeling dat die verlengd zou worden met 120 dagen, maar Rusland ligt nog dwars. Correspondent Geert Groot-Koerkamp zegt dat ze er waarschijnlijk wel uitkomen, want er staat te veel op het spel.